meşguliyeti vardı. Ama yani bizim oradan kalkıp mesela ders veren iki kişi olarak gelmemiz buraya bizler için daha kolay. Ama buradan birçok arabanın oraya ders için, yani ders almak için gelmesi. Mesela genellikle herhalde program bu kuzeye yönelik bir program. Kuzeydeki arkadaşların daha fazla geldiği bir program. O bakımdan yani daha fazla kuzeye hitaben yapılmış, programlanmış bir şey. Güneyi var, geçen sefer güney dedik biliyorsunuz. Bu şekilde daha fazla insana ulaşabiliriz şeyiyle, hedefiyle yani bu planlandı. Bundan dolayı. Hatta Belçika'da yaptığımızda yani şey olacak, bayağı bir güç olacak arkadaşların gelmeleri, uzun mesafeler kat ederek gelmeleri. Bak şimdi Berlin dediler arkadaşlar. Yani biz de sıcak bakıyoruz yani. Berlin'e mi? Tabii. Size çok uzak ama. Olsun. Bizim için fark etmez. Fark etmez. Ne olursa olsun. Yani biz şey niyetliyiz ve gayretliyiz olsun. Yollar bizim için müşkilat değil. Fakat yani böyle olduğu zaman herhalde şimdi mesela Brüksel'de düşünün. Kaç tane araba gelebilir Brüksel'e? Kaç kişi gelebilir? Ama şimdi Brüksel'de yaptığımız seminerleri düşünürsek gene buradan daha fazla insan oluyordu. O var. Çünkü Stuttgart'ta Brüksel'e gitmek buraya gelmekten daha yakın. Değil mi? O da var. Bizim için Berlin daha uzakmış. Buraya geldik daha uzak. Evet, zaten doğru olan yani. Evet, onun için sen bana öyle öyle yani öyle bakıyorsun dedim. Bir bakışlarımda bir şey var bunun. Sen Berlin'i herhalde istemiyorsun. Yani Berlin'e kadar gelirsin. Geçerken alırız sizi. Peki arkadaşlar. Biz de Belçika'ya gideceğiz. İnşallah. Hayır, şimdi siz Berlin'de yaptığınız zaman etraftan insanları çağırabilirsiniz. Değil mi? Yani günü birliğinde de olsa, bir sohbet içinde olsa insanlar gelip dinleyebilirler. Fakat Brüksel'e kaç kişi getirebilirsiniz? Hı? Bir otobüs kiralarız inşallah. Niye olmasın? Yerlerimiz büyük. Yani bir tek yerimiz yok. Namur da var. Yani top sahamız var. Orada nehirimiz bile var. Bize yani illa da top saha da var ha. Sen gelmiş geldim olman lazım. De ama top saha ben görmedim. Şarlova. Kapattınız bizi binaya. Ya, o kışındı tabii. Peki arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Amma ba'z. Uluhiyet tevhidi Allah'ın ibadette birlenmesidir arkadaşlar. Kulun fiillerinde Rabbini birlemesidir. Kulun fiillerinde Allah'ı birlemesidir. Yani kullar icra ettiği, eda ettiği ibadetlerini yalnız ve yalnız Allah'a yapmaları gerekir. Kulun fiillerinde Allah'ı birlemesidir. Rububiyet neydi? Allah'ın fiillerinde birlemesi. İnsanların, mahlukatın Allah'ı fiillerinde birlemesi. İnsanların Allah'ı fiillerinde, Allah'ın fiillerinde birlemesi. Başka bir razık, başka bir yaratıcı, başka bir şifa verici, başka bir idareci, başka bir öldürücü, diriltici olmadığına, bu fiillerin Allah'a has fiiller olduğuna inanması. Peki uluhiyet tevhidi? İbadette Allah'ın birlenmesi ama daha kısa, daha özlü bir ibare olarak insanların kendi fiillerinde Allah'ı birlemeleri. Şimdi rububiyette Allah'ın fiillerinde birlenmesi var. insanlar tarafından Allah'ın fiillerinde birlenmesi var. Uluhiyette ise insan kendi fiilleriyle, kendi eylemleriyle Allah'a birliyor. Yani ibadet adı verdiğimiz bütün eylemleri ne yapıyor? Allah'tan başkasına yapmıyor. Allah'a yapıyor. Allah'a has kılıyor bunların hepsini. İbadetinin hepsini Allah'a yapıyor, icra ediyor. Biz buna uluhiyet tevhid diyoruz. Yani ibadet adı verilen her şey. Tevhidin bu kısmı için hem insanlar hem de cinler yaratılmıştır arkadaşlar. Ve Yüce Rabbimiz tevhidin bu kısmını gerçekleştirmek için bizleri yaratmıştır. Zariyat suresinde geldiği gibi ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Ve peygamberler, nebiler, rasuller kavimlerine hep bu mesajla gitmişler. Hep bu risaleyle gitmişler. Rasullerin gönderilme sebebi, kitapların indirilme sebebi Allah'ın birlenmesidir. Yalnız ve yalnız ona ibadet etmedir. Biraz su alabilir miyiz? Ve uluhiyete davet peygamberlerin ilk daveti olmuş. Rasuller gönderildikleri kavimlere hep Allah'ı birlemeye çağırmışlar. Davetlerinin son sözü de kim la ilahe illallah der ise, kimin son sözü la ilahe illallah ise cennete girer olmuş. Davetlerini bununla bitirmiştir. Yani dünyaya farz olarak kuldan ilk talep edilen şey la ilahe illallah ve dünyadan ayrılırken son olarak talep edilen şey yine la ilahe illallah. Cezakallah hayır. Tamam yeter. Ve tevhidin bu kısmı için peygamberlerle ümmetleri arasında düşmanlıklar ve husumetler olmuş. Bundan dolayı husumetler doğmuş. Tevhidin bu kısmı gerçekleştirilmediği için kılıçlar kınından sıyrılmış. Hurafe ehli ile tevhid ehli arasındaki en büyük özellik, bu iki taifeyi birbirinden ayıran en büyük özellik tevhidin bu çeşidi olmuş. Ve aynı zamanda İslam dininin hakikati bu. Tevhidin bu çeşidi. Tevhidin bu kısmı dinin hem ilki hem de sonu. Bu kadar önemli olmasına rağmen tevhidin bu kısmı insanların çoğu tarafından inkar edilmiş. İnsanların çoğu yalnız Allah'a ibadet edilmesi prensibine, gayesine karşı çıkmışlar. İnkar etmişler, Allah'tan başkasına kulluk etmişler, ibadetlerini Allah'tan gayrısına sunmuşlar. Ve Yüce Rabbimiz ilk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberleri Allah-u Teala'nın onları, yani insanları yarattığını ikrar için değil de Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'yı ibadette birleme gayesi için göndermiştir. Yani peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'ı bilmek için değil, Allah'ı birlemek için olmuş. İnkar edenlere Yüce Rabbimiz onlardan nakillerde bulunur. Dediler ki, kime diyor bu inkar edenler, müşrikler, peygamberlere. Sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Bak, tek Allah'a kulluk etmemiz için geldin. Dolayısıyla peygamberlerin, nebilerin gönderildikleri kavimler tevhidin bu çeşidini, uluhiyet tevhidini kabul etmemiştir. Dünkü dersimizde biz rububiyetle ilgili size bilgi verdik. Kavimlerin genelde insanların rububiyetle ilgili bir müşkilatı olmadığını söyledik. Ama dedik yani rububiyette müşkilatları olduğundan dolayı Allah'ı bilmeleri onlara bir fayda sağlamaz. Dolayısıyla uluhiyet tevhidi arkadaşlar aynı zamanda La ilahe illallah kelimesini de içeriyor. Bu kelimeyi de içine alıyor ve bu kelimeye de delalet ediyor. Dolayısıyla La ilahe illallah'tan kısaca bahsedelim ve hemen akabinde uluhiyet tevhidini bozan yani şirk sayılan amellere ve sözleri sizlere aktarmaya çalışalım. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur manasına gelir La ilahe illallah. Dolayısıyla Allah'tan gayrı kulluğu hak eden, kulluğa layık olan, Allah'tan başkasına kulluğun yapılması uygun olan başka bir ilah, başka bir kimse yoktur. O yüzden Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan gayrısına sıkıntı esnasında yalvarmak, Allah'tan başkasına adak adamak, Allah'tan başkasına kurban kesmek gibi ibadetler doğru değildir. Biz kullar icra ettiğimiz, biz kulların icra ettiği her türlü ibadeti, her türlü kulluk eylemini Yüce Rabbimiz için yapmamız gerekir. Yüce Rabbimize yapmamız gerekir. Bu da Allah'ın ibadette birlenmesidir. Yani uluhiyet tevhidi budur. İlah, kendisine itaat edilen, kulluk olunandır. Mabuttur ilah. Abede ya'budu'dan gelir. Abede kulluk etti. Ya'budu kulluk ediyor. İbadet, el-ibadetu mastar, ibadettir, kulluktur. Mabut, kendisine kulluk edinendir. Yani ilah manasına gelir. Güncel tabiriyle Tanrı'dır. Bakın Tanrı Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Tanrı demek kendisine ibadet olunan demektir. Yani Tanrı, ilah, mabut bunların hepsi eş anlamlı kelimelerdir. Müteradif eş anlamlı kelimelerdir. Rabb'ı da buna ekleyebilir miyim? Hayır. Olmaz. Sen dünkü derste burada mıydın? Ne zaman? Rubiyet tevhidini anlattın bize. Yoktun. Tamam işte onun için. Rab başka. Rab yaratıcı manasına gelir. Efendi demek değil mi Rab? Yaratıcı, diriltici, efendi, öldürücü, idare edici bütün bunları şeyi altına alan, ihtivası içine alan yani genel bir isimdir. Ama buradaki ilah, Tanrı, mabud ise kendine ibadet edilendir. Hak da olsa, batıl da olsa ibadet edilendir. Şimdi biz burada yani kalplerin daha önce şunu söyleyelim. Türkiye'de mesela bir Allah'ın ismiymiş gibi Allah'a Tanrı demek doğru değil. Çünkü Tanrı Allah'ın bir ismi değil. Tanrı ile ilah aynı manada. Anlaşıldı mı? O bakımdan yani Tanrı'ya şükür olsun şekliyle yapılan bir dua da doğru değil. Allah'a şükür olsun. Eğer burada Tanrı'dan kasıt ilah değil de Allah'ın ismi kastediliyor. İlah değil de yani ilahıma yani kendisine ibadet ettiğime şükür olsun manasına değil de Allah'ın bir ismi kastedilerek bu yapılıyorsa doğru. Çünkü Allah'ın isimleri arasında Tanrı ismi yok. Anlaşıldı mı? Şimdi ilah dedik kalplerin sevdiği, kalplerin ilahlaştırdığı, kalplerin korktuğu, tazim ederek yücelttiği, ululadığı, tevazu ile önünde eğildiğidir. Tevazu ile önünde eğildiğine eğildiğidir ilah. Dolayısıyla hak da olsa, batıl da olsa kendisine tapınılandır. Kulluk edilendir ilah. Allah kelimesi ise ilah kelimesinden türemiştir, özel bir isimdir. Allah'tan başkasına verilmesi caiz değildir. Bütün isimleri ve sıfatları bu isim altında toplanmıştır. Allah'ın bütün isim ve sıfatları. Şimdi la ilahe illallah dediğimiz zaman bu kelimede, bu büyük kelimede, bu azim kelimede iki tane temel mesele var. Birincisi inkar edip kabul etmeme. Mesela la ilahe illallah. La ilahe dediğimiz zaman hiçbir ilah yoktur diyoruz. Yani Allah'tan başka bütün ilahların hepsini inkar ediyoruz. Yani batıl ilahları artık bu Eiro'da olabilir, bu Kadife'de olabilir, yani dünya olabilir, dünyanın içindekiler olabilir. Bu bir peygamber olabilir, bu bir melek olabilir, bu bir salih bir kul olabilir. Ha, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey ilahtır. İlahlaştırılan her şey ilahtır. Dolayısıyla batıl ilahtır bunlar. Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz la ilahe illallah. La ilahe derken. Ondan sonra illallah dediğimizde Allah'ın tek başına yani ibadete layık olduğunu söylüyoruz. Hiçbir ilah yoktur. İllallah, Allah bundan müstesna. Hak ilah Allah'tır. Diyerekten bir taraftan nefi var, inkar var, bir taraftan ispat var. Bu yani Kur'an'ın devamlı surette üzerinde yoğunlaştığı bir üslup. Bir taraftan inkar, bir taraftan ispat. Bir taraftan batıl olan bütün ilahları inkar ediyoruz. Diğer taraftan uluhiyetin, ibadetin, kulluğun yalnız Allah'a has olduğunu ispat ediyoruz. Diğer ilahlara yapılan kulluğun batıl olduğunu fakat hak olan ilahımız Allah'ın bütün kulluk eylemlerini hak ettiğini söylüyoruz. Allah-u Teala ibadette arkadaşlar tek başına ibadete layıktır. Çünkü yaratıcı O'dur. Çünkü rızık veren O'dur. Çünkü her şeyin sahibi O'dur. Her şeyi idare eden O'dur. Dolayısıyla kulların, mahlukatın şükür babından şükür olarak onu birlemeleri gerekir. Kulluklarını yalnız ona sarf etmeleri gerekir. Burada la ilahe illallah kelimesinin bazı özellikleri var. Ondan bahsedelim ve hemen daha sonra şirk meselelerine geçelim. La ilahe illallah kelimesi arkadaşlar kişi bu kelimenin gereklerini gerçekleştirdiği zaman hakkını, hukukunu gözeterek bu kelimeyle amil olduğu zaman hasenatların bulunduğu, sevapların bulunduğu mizan ağırlaşır ve kişi bununla ateşten kurtulup naim cennetlerine ulaşır. Ve bu kelimeye olan bağlılık azaldığı zaman yahut bu kelime terk edildiğinde veyahut kusurlu olunduğu zaman hasenatların bulunduğu mizan hafifler. Dolayısıyla sonunda kabirde azap, cehennemde de, kıyamet gününde de ateş vardır. Bu kelime Yüce Rabbimizin bütün mahlukatı üzerindeki hakkıdır. Kuldan talep edilen, istenilen ilk farz la ilahe illallah'tır. Çünkü ibadettir. İbadeti içerir bu. Ve son farz da budur. La ilahe illallah kelimesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dediği gibi kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer der. Peygamberler de zaten kavimlerine kulu la ilahe illallah ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayr. Ey kavmim Allah'a kulluk edin ondan başkasının ilahınız yoktur. Risalesiyle, mesajıyla bütün peygamberler bu şekilde gitmişlerdir kavmim. Hud aleyhisselam, Salih, diğer hepsi bununla gidiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne şekilde başlamıştır? Kulu la ilahe illallah suflihu. La ilahe illallah deyin, felah bulun demiştir. Bu kelimeyi söyleyen insana Müslümandır hükmü verilir. Dolayısıyla bu kişinin canı, malı koruma altındadır. bu kelimeyi söyleyen kişinin ateşte devamlı kalmayacağı hükmü verilir. Söyleyen kişinin ateşte devamlı kalmayacağı. Velev ki büyük günahları olsa, velev ki bundan dolayı cehenneme girse dahi bu kelime sebebiyle nihayetinde cehennemden çıkacaktır, cennete girecektir. Bu kelime sebebiyle insanlar iman edenler ve inkar edenler olarak ayrılır. Bu kelime sebebiyle insanlar iyiler ve kötüler olarak ayrılır. Bu kelimeyi sevenlerle dost olunur. Bu kelimeyi sevmeyenlerden, bu kelimeye karşı düşmanlık yapanlardan uzaklaşılır. Evet arkadaşlar, bu kelimeyi, yani bütün bu faziletlere sahip olabilmek için bu kelimeyi sadece mücerret olarak söylemek yetmiyor. Bu kelimenin şartlarının yerine getirilmesi gerekir ki La İlahe İllallah'ın şartları hakkında müstakil bir sohbete ihtiyaç var. Belki bu sohbeti daha önce hocalarınız yapmıştır yahut duymuşsunuzdur. Veyahut daha sonraki sohbetlerimizde, programlarımızda buna da inşallah yer veririz. Şimdi arkadaşlar, uluhiyette şirk, şirkin daha önceki dersimizde Rubbiyet tevhidinde şirkin tanımını verdik. Akabinde şirkin ne kadar büyük bir günah olduğundan bahsettik. Ve bu buna karşı dinimizin ne gibi cezalar verdiğini size bahsettik. Şimdi hemen akabinde size uluhiyet tevhidinde şirkin ne manaya geldiğini söyleyelim. Uluhiyet tevhidinde şirk arkadaşlar, Allah'tan başkasının ibadete hak sahibi olduğuna inanmaktır. Allah'tan başkasının ibadete hak sahibi olduğuna inanmak, uluhiyet tevhidinde şirk koşmaktır. Neden? Çünkü uluhiyet Allah'ın hakkı. Allah'tan başkası da kulluğa hak sahibidir dediğin zaman, burada ortak koşmuş oluyorsun, şirk koşmuş oluyorsun. Yahut Allah'tan başkasına ibadetlerden herhangi bir ibadeti yapmak. İbadetlerden herhangi bir ibadeti yapmak uluhiyet tevhidinde şirktir arkadaşlar. Yani her kim Allah'tan başkasına ibadet, yani Allah'tan başkasına Allah ile birlikte de olsa, Allah ile birlikte ibadet edileceği inancında olur. Yahut Allah'tan başkasına, Allah'a sarf edilen ibadetlerin de sarf edileceğine inanması kişiyi İslam milletinden çıkartır. Mesela her kim çocuğunu Abdurrasul ismiyle isimlendirir. Resulün kulu. Biz Allah'ın kuluyuz değil mi? Abdullah, Abdurrahman, Abdülgaffar, Abdurrauf, Abdülgani. Allah'ın isminin önüne abd kelimesi koyduğun zaman, ama Abdurrasul dediğin zaman, Abdülhüseyin dediğin zaman ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadete hak sahibi olduğuna inandığın zaman, yahut Hüseyin'in radıyallahu anh'ın Allah'a yapılan ibadet gibi onun da ibadete hak sahibi olduğuna inanarak bu ismi verirsen, bu uluhiyet tevhidinde şirktir. Peki yalnız isimlendirse, deriz bu şirk kokan bir isimlendirme. Doğru değildir, haramdır deriz. Yalnız isimlendirse. Ama isimlendirip arkasında böyle bir mana çıkartırsa, derse ki onun da ibadete hakkı vardır, o da Allah gibi ona da ibadet yapılır şeklinde, buna bu şekilde inanarak bu isimlendirmeyi verirse, bu şirktir arkadaşlar. Şimdi birçok bununla ilgili edille var, deliller var. Ben bunları zikretmiyorum. Vaktimizin dar olması hasebiyle şöyle kısa kısa geçmek istiyorum. Şimdi yine duada şirk diyebiliriz. Dua biliyorsunuz ibadettir. Yalnız ve yalnız Allah'ın gücü ve kuvveti yettiği, yalnız ve yalnız Allah'ın kadir olduğu bir şeyi mahlukattan, yaratılmıştan istemek, talep etmek. Yalnız Allah'ın gücü yeten bir şey. Bunu mahlukattan, yaratılmıştan istersen, bu mahlukat bir peygamber de olabilir, bir ölü de olabilir, bir diri de olabilir, bir melek de olabilir, bir cin de olabilir. Mesela hastasına şifa talep ederse. Ama ayırmamız lazım. Şimdi hastaya şifa talep etme. Şimdi ilaçlar, ilaç kullanırken biz ilaçtan bir şey mi bekliyoruz yoksa Allah'tan mı bekliyoruz? Allah'ın bunu, bu ilacı vesile kılmasını Rabbimizden diliyoruz. İlacı içiyoruz. Eğer sen ilaçta bunu ararsan o da şirk olur. Yani ilaç Allah'ın halk ettiği vesilelerden, şifa vasıtalarından bir vasıta. Bunun vasıtasıyla inşallah Rabbim beni yani bu hastalığından kurtarır diyorsun. Sen ilaçtan bir şey beklemiyorsun. Çünkü ilaç Allah'ın halk ettiği vesilelerden vasıtalarından bir vasıta. Habbeti sevdaya verilen özellik gibi, bala verilen özellik gibi. Şifayı baldan mı bekliyorsun? Hayır. Sen biliyorsun ki Rabbimiz onda şifa kılmıştır. Dolayısıyla o nun vasıtasıyla Rabbinin sana şifa vereceği ümidin var. Bu beklentiyle içiyorsun, yiyorsun. Hastaneye gittiğinde, doktora gittiğinde hep böyle. Doktordan şifa beklemiyorsun. Doktordan, doktor bir vasıta. Yoksa doktorların, onlarca doktorun başında olup da ameliyat masasında ölen, kalan kaç tane insan var bugün? Hani nerede doktorlar şifa veriyorsa, onların şifaları nerede? Dolayısıyla böyle bir durumda hastasının, yani hastalığının yahut hastasının şifasını Allah'tan başkasından birisinden talep ederse ki فَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِ diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani hastalandığımda bana şifa veren Rabbim diyor. Dolayısıyla sen burada Allah'tan istemen gereken şifayı bir şeyhten istersen, bir veliden yahut bir peygamberden, bir ölüden beklersen ya düşmanlarına karşı bir yardım talep edersen veya sıkıntının giderilmesi için gelirsin arkadaşına, kardeşine, yakından tanıdığın birine içini dökmek istersin sıkıntını atmak için. Bu başka. Ama sıkıntının giderilmesi için asıl kalpleri açan, kalpleri o mutmainliği, o huzuru veren Allah'tır. Allah'tan başkası değildir. Bunu Allah'tan başkasından beklemen, Allah'tan başkasına sığınman, dolayısıyla bunun gibi yalnız ve yalnız Allah'ın kadir olduğu, güç yetirdiği şeyleri kullardan beklemen, kullardan istemen, kullardan niyazda bulunman şirktir arkadaşlar. Çünkü mahlukatın gücünün yetmeyeceği bir şeyi onlardan istemişsindir. Gücün yettiği hususlarda bir müşkilat yok. Zaten bu hususta emir var. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve takva üzere yardımlaşın diyor Yüce Rabbimiz. Yardım edeceksin. Yani kim, hadisi de geldiği gibi, kim kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yapabileceği şeyler vardır. Ama bunun dışında onun yapamayacağı şeyleri ondan beklemen. Mesela ölüyü çağırman, gayipte olan birisine seslenmen, hazır olmayan birisine seslenmen, telefonsuz. Yani seni duyduğuna inanman. Mesela yani tarikatta bilmiyorum yani telefonsuz adamlar şeyhlerle görüşebiliyorlar. Ha, var mı öyle bir şey? Ha? Adam mesela Adıyaman'a buradan ne yapıyor? Telsizle çekiyor. Ha? Faks çekirdiğin gibi. Bunun gibi şimdi gayipte olan, yani uzakta olan, hazır bulunmayan kişiyi yahut ölüyü, yani şimdi ya ölü vardır ya da gayiptedir. Fakat seninle birlikte aynı diyarda, aynı ortamda senin sesini duyacak o mesafede değildir. Şimdi onların senin sesini duyuyorlar inancı ile onları çağırman. Yani onların senin içinde bulundukları bu durumu bildiklerine itikad etmen. Bu Hanefilerde Bezzaziye fetvasında geldiği gibi şöyle bir şey var, şu cümle var, diyor ki her kim şeyhlerin ervahı, ruhları hazırdır bizimle beraber, olup biteni biliyordur derse kafir olur diyor. Evet. Evet. Bezzaziye fetvalı. Onu o ders şeyhle birlikte yapılacak. O meselelere şu an girmiyoruz. Çünkü girersek işin içinden çıkamayız. Meselemiz uzak. Onun da bir dersi var, sohbet var. O yani çağrılan kişi peygamber de olsa arkadaşlar, bir veli de olsa, salih bir kişi de olsa dolayısıyla böyle bir talepte bulunmak, yani onun gücünün ve kudretinin yetmeyeceği yahut duyduğunu zannederek, itikad ederek böyle bir talepte bulunmak. Çünkü bunda ne var? Yani yalnız ve yalnız Allah'ın ihata edip bütün sesleri duyduğu inancının şeyhte de olduğuna inanmak var. Yani dolayısıyla peygamber, vefat eden peygamber yahut hayatta olan o veli dünyanın neresinden olursa olsun kendisini çağrıldığı zaman bütün sesleri duyuyor, bütün sesleri işitiyor inancı da var. Yani bunu ancak Allah'ın kudretinde olan bir şey bu. İşte ondan da diyor ki Allah bildiriyor diyor. Bu bunun kılıfı. Evet. Evet. Hayır, burada çağırması tabii, yani aynı zamanda rububiyet de olabiliyor, uluhiyet de olabiliyor. Şimdi bazı şirk çeşitlerinde hem rububiyet hem de uluhiyet var. Şimdi onun yani buna inanarak çağırması, talepte bulunması hem rububiyette hem de uluhiyette. Sen derse mi gideceksin? Ha, öyle mi? Tamam. Ben dedim erken herhalde. Erken dedim, daha birkaç dakikamız var. Dakika oldu. 32 dakika. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Her kim duada, yine uluhiyetteki şirke devam ediyoruz. Duada Allah ile kendisi arasında vasıta olduğuna inanır ise ve Allah'ın kendisine yapılan duaları direkt olarak kabul etmediğine, yani direkt olarak yapılan duaların Allah-u Teala tarafından icabet edilmediğine inanır. Dolayısıyla kişi ile mahlukat ile yaratıcı arasında bir vasıta olması gerektiğine itikad ederse, duada böyle bir itikadı varsa, bu şirktir arkadaşlar. Allah'a ortak koşmaktır. Yani bu İslam milletinden çıkartan şirki bir şefaattir. Şirki bir aracılıktır. Ve Arapların şirkinin aslını da bu oluşturur. Arapların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği o kavmin şirkinin aslında da bu vardır. Ve onlar o putları Allah'a kendilerini yaklaştıran bir eşya olarak görürlerdi. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Yani Allah'a yaklaştırsınlar diye sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz derler. Evet. Peki korkuda şirk nasıl vuku buluyor arkadaşlar? Korkuyu dört kısımda yahut üç kısımda da tabir edebiliriz. Sevgiyle, tazimle, boyun eğerek bunlarla birlikte Allah'tan korkun. Yani korkuyorsun ama o korktuğun şeyi aynı zamanda seviyorsun, ona itaat ediyorsun ve tazim de ediyorsun. Böyle bir korku ancak ve ancak Allah'a olması gerekir. Farz ve vacip olan korku budur. İbadetin aslı da budur. Biz Rabbimize ibadet ederken korkarak ibadet ederiz. Yani onun azabından korkarız. Onun cehenneminden korkarız. Kabir azabından korkarız. Yani mücrimlere hazır etmiş olduğu cezasından korkarak ibadet ederiz bir Rabbimize. Daha sonra tabii ve mubah olan bir korku vardır. O da düşmandan olan korku. Yırtıcı hayvandan korku. Trafik polisinden korku, ceza gelecek diye. Gibi tabii korkular vardır. Bunların bir müşkilatı yoktur. Hatta Musa Aleyhisselam فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ yani gözetleyerek o şehirden çıkar. Çünkü kendisine inanan birisi kendisinden yardım istemiştir. O da gitmiştir. Ona bir yumruk atmıştır. Karşıdaki kişi ölmüştür. Onun ensarı, yardımcıları toplanmıştır Musa Aleyhisselam'a karşı. O da çekinerek, korkarak çıkmıştır. Yani bu düşmandan olan korku makuldür. Bunda bir müşkilat yoktur. Şirki olan korku yani mahluktan, yaratılmıştan o derece korkuyor ki aynı zamanda itaat var, aynı zamanda yüceltme var, aynı zamanda sevgi var. Yani Allah'a olması gereken bu korkuyu mahlukata besliyor. Yani bir puttan korkuyor, bir heykelden korkuyor, bir efendime söyleyeyim yine sevgiyle, tazimle, yücelterek, severek bunlarla birlikte olan bir korku. Yani o tarikatın, o tarikattaki şeyhin, o yatırın onu çarpmasından korkuyor. Arkadaşların bir tanesi öyle dedi. Ya dedi ben dedi hastayım dedi. Başıma bir şu an bir bela var dedi. Acaba tarikatı bıraktım diye olmasın dedi. Dedik hayır böyle bir korku doğru değil dedik. Böyle bir korku doğru değil dedik. Dolayısıyla şimdi bir afet getirir, bir bela getirir, malına bir musibet getirir, bir telef getirir şeklindeki korku arkadaşlar yahut sahip olduğu malı elinden alıp götürür şeklinde, nimeti alıp götürür şeklindeki korku başına bir hastalık getirir şeklindeki bir korku büyük şirkten sayılır. Yani Allah'a olması gereken korku ibadetini Allah'tan başkasına yapmaktır. Yani Allah'tan başkasının da fayda ve zarar verdiğine inanmaktır. Aynı zamanda. Allah'tan başkasının fayda ve zarar verdiğine, yani Allah'ın izni haricinde, Allah'ın gücü ve kudreti haricinde, onun kendi ve gücüyle, kendi güç ve kudretiyle zarar ve fayda vereceğine inanarak mahlukattan bu şekilde korkması şirki bir korkudur arkadaşlar. İbn Abbas radıyallahu anhu Damam İbn Salebe kıssasında olduğu gibi kavmine Müslüman olarak dönünce Damam Lat ve Uzza hakkında konuşur. Onlar hala putperesttirler, putlara taparlar. Lat ve Uzza ne kadar da kötü oldu der. Öyle mi? Hemen çıkıyor. Lat ve Uzza ne kadar da kötü oldu der. Onlar da der ki, kavmi de der ki, yani ey Damam, sus der. Abraş hastalığından, cüzzam hastalığından, deli olma hastalığından kork der. Yani sen bunlar hakkında konuşuyorsun, bunlar da seni çarpacaklar. Deyince, Subhanallah der. Yani size ne oluyor der. O ikisi ne fayda verebilir ne de zarar verebilir der. Yani onların bir faydası da yoktur, zararı da yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar burada hemen sevgide şirk var. Allah ve Resulünün sevilmesi, dinin sevilmesi, Allah ve Resulünün sevdiği ibadetlerin sevilmesi var. Bu farz olan korku. Sonra tabii olan farz olan sevme, farz olan muhabbet. Sonra mubah olan sevgi var. Kişinin ailesini sevmesi, çocuğunu sevmesi, malını sevmesi. Ama burada bir şart var. Bu sevginin, bu sevgiyle birlikte itaat olmayacak, bu sevgiyle birlikte boyun eğme olmayacak, bu sevgiyle birlikte yüceltme ve tazim olmayacak. Ve bu sevginin de Allah ve Resulünün sevgisi derecesine ulaşmaması gerekiyor. Aynı seviyede olmaması gerekiyor. Daha aşağıda olması gerekiyor. Allah ve Resulünün, yani kişinin ailesini sevmesi, çocuklarını sevmesi, malını sevmesi, Allah ve Resulünün sevgiye o dereceye çıkarmaması gerekiyor. Peki burada şirki sevgi nasıl olur? Mahlukattan, yaratılmıştan korkma. Nasıl bir korkma? Boyun eğerek, yücelterek korkma. Ki böyle bir korku yalnız Allah'a layık olan bir korkudur. Yalnız Allah'tan bu şekilde yukarıda sen de benden aldın biraz. Yok, problem değil hocam. Tamam. Yok, senin elçin geldi de onun için. Ya, o sınıf başkanı hocam. Onlar onları zaten. Öyle mi? Ya, oraya gidiyormuş. Peki. Dolayısıyla böyle bir sevgi, yani böyle boyun eğerek, yücelterek böyle bir sevgi Allah'tan olması gerekir. Allah'tan gayrısına olan böyle bir sevgi şirki bir sevgidir. Burada herhalde en fazla bu sevgiye düşen birbirine aşık olan gençlerin sevgileri Allah'ın rızası bir kenara bırakılarak yani aşık olduğu kişinin sevgisini Allah'ın ve Resulünün sevgisinin önüne geçirmesi, Allah'ın ve Resulünün rızasının önüne geçirmesi. Artık yani kalbinde o sevdiği insan dışında başka hiç kimseye bir yer dahi kalmadığını söylemesi. Yani öyle diyor ki, yani kalbimde diyor senden başka hiç kimse için yer yok diyor. Bunun gibi sevgileri İbn-i Kayyım'ın da açıkladığı gibi ya şirki sevgilerdir ya küfri sevgilerdir. Yani aşık olduğu kişi artık her taraftan kalbini istila etmiştir. Her yönüyle o da onun kulu ve kölesi olmuştur. Diyoruz son olarak raca var, ümit var. O da ancak ve ancak Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyi yine mahlukattan ümit etmek, beklemekte. Mesela bir çocuk beklemek, şeyhten yahut şifa beklemek bir mahlukattan, Allah'tan beklemesi gereken şifayı kişi mahlukattan beklediği zaman bunu Allah'a şirk koşmuş oluyor. Bu da rububiyette şirk addedilmiş oluyor. Rabbimizin bizleri bunlardan korunması ve muhafaza etmesi dileğiyle önümüzdeki dersimizde de isim ve sıfat tevhidi ve bunlarda şirk var arkadaşlar. Fâneke Allahümme ve hamdik. Şehadu en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Hocam sorular. İlacın faydası oldu. Allah'ın izniyle. Hocam ders çok kısa oluyor. Dayanıyoruz. Yok, terim mesela bize dayanıyor.